Plecak Star Wars o pojemności 10 litrów za jedyne 29,99. Tylko w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Prokuratorskie śledztwo w sprawie szefaniku Mariana Banasia dotyczy składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Drugi wątek to jest składanie zawierających nieprawdę deklaracji i zeznań podatkowych. Polscy uczniowie ze znakomitymi wynikami w światowym badaniu PISA. Polska młodzież na tle młodzieży europejskiej czy światowej nie ma się czego wstydzić. MiG-29 znów latają z bazy lotniczej w Malborku. W różnych warunkach atmosferycznych, o różnych porach dnia i nocy. Jest śledztwo w sprawie szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Chodzi o nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. Marta Nazarko. Prokuratura Regionalna w Białymstoku analizowała zawiadomienia z trzech różnych źródeł, mówi prokurator Paweł Sawoń. Jedno grupy posłów, wśród nich pana posła Jana Grabca, zawiadomienie szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Po przeprowadzeniu analizy tychże zawiadomień, prokurator tutejszej jednostki podjął decyzję o wszczęciu śledztwa w niniejszej sprawie. Prokurator Sawoń dodaje, że śledztwo dotyczy dwóch wątków. Składania fałszywych oświadczeń majątkowych w zakresie zaniżania zgromadzonych środków pieniężnych, a także niepodawania informacji o innych źródłach dochodu pochodzących z wynajmu nieruchomości. Drugi wątek to jest składanie zawierających nieprawdę deklaracji i zeznań podatkowych. Za te przestępstwa grozi do 5 lat więzienia. Prokurator Sawoń nie ujawnia, jakie kolejne czynności będą przeprowadzać śledczy. Prezes NIK-u Marian Banaś już wcześniej w specjalnym oświadczeniu zapewnił, że działał zgodnie z prawem. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Polscy uczniowie w europejskiej i światowej czołówce. W rozumieniu tekstu czytanego o matematyce i naukach przyrodniczych polska młodzież w badaniu PISA 2018 miała lepsze wyniki niż 3 lata wcześniej. Uczniowie trzecich klas gimnazjów wypadli znacznie lepiej niż średnia dla krajów OECD. Katarzyna Ingram. Na tle krajów Unii Europejskiej polscy uczniowie w rozumieniu tekstu zajęli 4. miejsce. Wyprzedzają nas uczniowie z Estonii, Finlandii i Irlandii. W naukach przyrodniczych Polacy zajęli 3. miejsce za Estonią i Finlandią. A z matematyki polska młodzież także zajęła 3. miejsce za uczniami z Estonii i Holandii. Dla ministra edukacji Dariusza Piątkowskiego te wyniki są budujące. Widać, że Polska jest w czołówce najlepszych wyników na świecie. Jeszcze lepiej jest, jeśli chodzi o samą Europę. Wtedy wyniki polskich 15-latków znajdują się w pierwszej trójce. W tym roku główną dziedziną badania było czytanie ze zrozumieniem, wyjaśnia dr Michał Sitek z Instytutu Badań Edukacyjnych. Chodziło przede wszystkim o umiejętność wyszukiwania tekstu, umiejętność odczytania znaczenia z tekstu. Z badania wynika, że w czytaniu ze zrozumieniem lepiej radzą sobie dziewczęta niż chłopcy. I te tendencje można zaobserwować we wszystkich badanych krajach. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polak, który w Londynie usiłował powstrzymać terrorystę, wydał oświadczenie. Działałem instynktownie, mówi o piątkowych wydarzeniach na London Bridge. Pan Łukasz potwierdza to, co wcześniej mówił Polskiemu Radiu jego szef. To nie on walczył przy pomocy Quenervala. Z Londynu Adam Dąbrowski. Pracowałem w Fishmongers Hall, gdy wydarzył się niewyobrażalny, tragiczny atak terrorystyczny, pisze Polak i dodaje. Wraz z kilkoma innymi osobami próbowałem powstrzymać człowieka atakującego ludzi w środku budynku. Zrobiłem to przy pomocy tyczki, którą znalazłem. Kieł narwala chwycił ktoś inny, dodaje nasz rodak. Przypomnijmy, dzięki mediom społecznościowym to Polakowi przypisano walkę przy pomocy nietypowej broni. Pan Łukasz dodaje, że działał instynktownie i że teraz dochodzi do siebie, że chciałby, aby media i opinia publiczna pozostawiły mu nieco prywatności. Jeden z brytyjskich tabloidów ujawnił nazwisko Polaka razem z jego zdjęciami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. MiG-29 znów na polskim niebie. Do latania myśliwcami wrócili piloci z bazy w Malborku. Maszyny były uziemione przez 9 miesięcy po wypadku jednej z nich. Po decyzji o wznowieniu lotów za sterami zasiedli dwaj najbardziej doświadczeni piloci z Mińska, Mazowieckiego i właśnie Malborka. Rzecznik tamtejszej bazy, major Tomasz Basarab, mówi, że załoga czekała na to od dawna. Wszyscy chyba są zadowoleni, jeżeli mogą wykonywać to, do czego są przeznaczeni i to, co lubią na co dzień. To są szczególnie piloci. Większość z nich jest po prostu fascynatami latania. Dla nich każdy okres przestoju to po prostu czas niepewności. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję, że w końcu będziemy mogli rozpocząć szkolenie lotnicze. MiG-29 będą służyć lotnictwu do czasu wprowadzenia nowoczesnych myśliwców F-35 w 2026 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Jan Kałucki. Dziś Barbórka, to zacznijmy od Górnika. Piłkarze Górnika Łęczna przegrali z Legią Warszawa 0-2 i nie awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski. Gole strzelali Walerian Gwila i Jose Kante. Obrońca Górnika Paweł Baranowski. Byliśmy przygotowani na to, że dość długim momentami będziemy gdzieś tam nisko się bronili. Czekaliśmy na swoją szansę gdzieś tam z kontrataku. To niestety w pierwszej połowie się nie udało. Gdzieś tam pod koniec pierwszej połowy stracona bramka. W drugiej połowie powiedzieliśmy sobie szatni, żebyśmy wyszli trochę bardziej, zaryzykowali. Jednak no, nie potrafiliśmy zbyt długo utrzymać się przy piłce i to Legia zdominowała nas i kontrolowała dalej to spotkanie. Legia Warszawa gra w kolejnej rundzie. Tyle szczęścia nie miały rezerwy Legii. Młodzi piłkarze przegrali w Ząbkach z Piastem Gliwice 0-2. Dwie bramki dla mistrzów Polski zdobył Gerard Badia. Tak spotkanie skomentował bramkarz Legii Cezary Miszta. Głupio stracona bramka w pierwszych minutach. Troszeczkę nam podcięła skrzydła, dodała jeszcze większej pewności Piastowi, ponieważ Piast już nie musiał naciskać i atakować, żeby zdobyć tą bramkę. My bardzo chcieliśmy, graliśmy do końca, niestety nie udało się. Puchar Polski to takie rozgrywki, w których niemal zawsze jest sporo niespodzianek. Dotarcie rezerw Legii do 1/8 finału na pewno było swego rodzaju atrakcją dla kibiców. Niewykluczone, że teraz kilku piłkarzy wskoczy do pierwszej drużyny. Grano też za granicą. W Premier League ostatniego słowa nie powiedzieli jeszcze mistrzowie Anglii. Manchester City musi gonić Liverpool. Wczoraj podopieczni Pepa Guardioli wygrali z Burnley 4-1. W innym meczu Crystal Palace pokonało Bournemouth 1-0. Dziś między innymi derby. Liverpool kontra Everton. Zmieniamy dyscyplinę. Siatkarzy Zaksa Kędzierzyn-Koźle od zwycięstwa rozpoczęli tegoroczną przygodę z Ligą Mistrzów. Podopieczni Nikola Grbicia wygrali 3-0 z Serbami z Wojwodiny Nowy Sad. Niespodzianki nie było też w ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock pokonali Azoty Puławy 24-20. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. Liga NBA. Zdradzę tylko, że w jednym meczu w sumie padło 328 punktów. Z wyrazu twarzy wnoszę, że to dużo. Bardzo dużo. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami głównie na wschodzie słabe opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem. Na krańcach wschodnich możliwe opady marznące, powodujące oczywiście gołoleś. Temperatura od minus 1 stopnia w Zakopanem, plus 1 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Kielcach i Lublinie, 2 w Białymstoku, 3 w Łodzi i Suwałkach, 4 w Warszawie, Olsztynie, Opolu i Jeleniej Górze, 5 w Koszalinie, Poznaniu, Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy i Zielonej Górze, 6 w Szczecinie i Wrocławiu, 7 stopni w Gdańsku. Raport smogowy w Trójce. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Piotr Łodej. Na złe warunki mogą dziś narzekać mieszkańcy południowej Polski. Najgorzej w tej chwili jest w Krakowie. Jakość powietrza określana jest jako bardzo zła. Normy pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone ponad trzykrotnie. No a w stolicy Małopolski jest jeszcze gorzej. Z poziomem pyłów PM2,5 zanieczyszczenie czterokrotnie przewyższa dopuszczalne normy. W Nowej Rudzie, Nowym Targu i Zabierzowie jakość powietrza zła. Tu dwukrotnie poniżej normy. Nieco lepiej jest w Inowrocławiu, Dąbrowie Górniczej i Jaśle. Powietrze dostateczne. W Nowym Sączu i Jeleniej Górze nieznacznie, ale jednak są przekroczone normy, ocena słaba czwórka. Lepsze warunki dziś w centralnej i północnej Polsce, bo w pozostałych punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze umiarkowane i bardzo dobre. Wiatr dziś zachodni, słaby, umiarkowany, na północy kraju porywisty. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 22 i 7 trójek. Numer telefonu do dyspozycji. Przypominam, że za pół godziny w studiu gość Maciej Jastrzębski, nasz korespondent z Moskwy. Porozmawiamy sobie o książce. Nowej książce Macieja, a za kilka chwil spotkanie z doktorem Tomaszem. Zapraszamy

Nie, zapatrzyłem się. Co ma jedno do drugiego? Jak się człowiek zapatrzy, to i tak słyszy. Zamyślić się można i nie słyszeć. A co ma jedno do drugiego? Jak myśli, to nie słyszy? Bo wtedy słyszy własne myśli, a nie to, tę piosenkę, która a się nie, właśnie skończyła. A nie, aż tak głośno moje myśli nie krzyczą, żeby... Nie? Nie. Nie krzyczą, uciekaj, uciekaj. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. To instynkt. Tak, tak, samozachowawczy. A tutaj wszystko w porządku. Tak. Bo mam pytanie słuchowe do pana. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Michała. Czy pilot lecący samolotem odrzutowym, ponaddźwiękowym, uwaga, okay, słyszy silnik? Swojego samolotu. Swojego samolotu. Tak, słyszy. Naprawdę? Naprawdę. Myślę, słyszy, chociaż nieco ciszej. Bo ma kolana na uszach, bo jest ciasno. Nie, nieco ciszej dlatego, że część dźwięków, które docierają do pilota takiego zwykłego samolotu, nie naddźwiękowego, to są dźwięki, które docierają do niego z zewnątrz, czyli silnik je emituje i one przelatują przez powietrze pomiędzy silnikiem a kabiną pilota, czy ale na zewnątrz jak gdyby i trafiają do niego. Ale całkiem spora część tych dźwięków to są dźwięki produkowane owszem przez silnik, ale gdzie fala dźwiękowa, czy to zaburzenie takie ośrodka, przemieszcza się wewnątrz samolotu, no a wnętrze samolotu jest w stanie spoczynku w stosunku i do pilota, i do tego silnika, no bo mówimy o sytuacji, w której jednak silnik się nie odczepia od, tylko jest to razem, jest to razem. Co więcej, no nawet gdyby tam była próżnia w tym samolocie, a nie jest, ale nawet gdyby, to silnik jest połączony z całą konstrukcją, więc cała konstrukcja drga i też emituje dźwięki, więc słyszy jak najbardziej, bo ośrodek, czy tym ośrodkiem jest powietrze we wnętrzu samolotu, czy sama konstrukcja samolotu, w stosunku do silnika i w stosunku do pilota, te trzy elementy, silnik, konstrukcja i pilot, są w stanie spoczynku. Rozumiem. Czyli tak samo byłoby, gdybym ja na przykład, albo pan, pana nawet bardziej widzę w tej roli, biegł z prędkością dźwięku. Przecenia mnie pan. I krzyczał? To jakbym biegł, to musiałbym krzyczeć. Bez krzyku to nie ogarnął. Ale nie, powiem to pan... Też to też by pan słyszał. Tak, to jest ta sama sytuacja. Chyba bym umarł ze śmiechu wcześniej, niż bym siebie słyszał biegnącego z tą prędkością. Ale to jest ta sama sytuacja, gdybyśmy my, a widzę tutaj pana w tej roli, siedzieli w tym samolocie naddźwiękowym i z sobą rozmawiali. To też byśmy słyszeli też silnik. Też byśmy siebie słyszeli i byśmy słyszeli silnik, dlatego że my, powietrze między nami w tym samolocie oraz silnik i wszystko dookoła, no to by było w stanie spoczynku. Niech się pan skupi na prowadzeniu tego samolotu, a nie gadaniu. A nie, ja myślałem jako pasażerowie. Aha. Na przykład w Concordzie. W Concordzie. Teraz, zresztą niech pan sobie wyobrazi, jaki to byłby skandal. Przecież te bilety w Concordzie były w ogóle kosmicznie drogie. To prawda. Niech sobie pan wyobrazi, człowiek płaci taką kosmiczną cenę i nawet nie jest w stanie słyszeć pasażera, nie wiem. Leci z kumplem na przykład gdzieś tam albo z żoną na zakupy do Nowego Jorku i nie słyszy. Z żoną ostrożnie. I te zakupy? Zakupy dobrze. Okej. Okay. To do usłyszenia. Talerze, kubki, słodki, torebki jak szaliki, duszą moje. nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. To posłuchać. To Barbara Wrońska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru. Jest ten utwór na płycie Święta bez granic 2019. Podobało się redaktorowi? Bardzo się podobało i jeszcze przekazuję pozdrowienia za Perlę od fan klubu, który się bardzo ucieszył. Cały fan klub na raz? Na 3-4? Jednym głosem, ale tak. Projekt Tata. Krystian Hanke. Także jest sława redaktorze, może sobie redaktor dopisać do CV. Ale nie, no... Fame jesteś się. Gotowy na to? Fame się mówi, nie sława. A dzisiaj Barbórka, proszę pana. Nie. Był taki moment w wakacje, kiedy stając z rozdziawioną gębą, wręcz nawet powiedzieć można, wpatrując się jak dziecko w wymarzoną zabawkę, w to co widzę, wymarzoną, bo kopalnie odkrywkowej Turów w Bogatyni, która wygląda zjawiskowo, zresztą innej odkrywki, jeszcze nie udało mi się zwiedzić, a bardzo bym chciał. No właściwie raz mi się udało taką niewielką, dawną kopalnię odkrywkową ametystów w północnej Argentynie zobaczyć, ale to zupełnie coś innego. Za to Stoszkiem co kilka miesięcy zjeżdżamy od czasu do czasu pod ziemię w górnicze labirynty, bo choć możemy dyskutować o ekologii i ekonomii wydobywania węgla, to z szacunkiem i ciekawością zawsze podchodzimy do ciężkiej pracy na przodku. Kopalnie są w końcu też niezwykłym świadectwem historii. Czyli mamy rok 1790 i Salomon Isaac z Brabantu na polecenie Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu odnajduje węgiel w Zabrzu, ale wyglądało to w ten sposób, że on właściwie się od niego potknął, tak? Bo ten węgiel w tamtym czasie on występował bardzo płytko pod powierzchnią ziemi, a właściwie zalegał na polach. Czyli te pierwsze kopalnie były takimi kopalniami właściwie odkrywkowymi, czyli ci pierwsi górnicy praktycznie zbierali go z pól. Wiadomo, z czasem zaczęli schodzić na głębokości rzędu 5, 10, 15 metrów, ale te pierwsze kopalnie były to właściwie takie bieda szyby. Z czasem powstała też kopalnia Królowa Luiza. Opowiada nam Tomasz Kiełkowski, przewodnik po tym miejscu. No i właśnie, gdy po węgiel trzeba było sięgać coraz głębiej, powstały szyby, chodniki i wszystko to, co dziś w nieczynnym już wyrobisku możemy podziwiać. W kopalni mamy osobne jakby nazwy górnicze. Nie chodzimy po podłodze, tylko chodzimy po spongu albo po górniczym, mówiąc po zoli. Nad nami jest strop, a po bokach, po lewej, po prawej stronie są ociosy. W XIX wieku ten transport węgla był odrobinę inny w samej kopalni niż teraz, no bo teraz jakby wyjeżdża na górę, a wtedy używali ręcznych kołowrotów, więc z każdego miejsca z kopalni ten węgiel zwożono do najniższego punktu w kopalni, z tego najniższego miejsca szolą wywożono go bezpośrednio na górę. Szolą, czyli windą, a do korytarzy wchodzimy nie drzwiami, tylko za pomocą tam. Ale kiedy pod chodnikami wybudowano sztolnię, czyli 14-kilometrowy korytarz, do którego skapywała woda, największy wówczas kłopot górników, węgiel także transportowano nie tylko wagonikami, ale kanałem sztolniowym, łodziami. Dziś można ten kanał przepłynąć, bo Królowa Luiza jakiś czas temu otworzyła swoje podwoje dla turystów. Kopalnia jak kopalnia, ktoś powie, ale nie. Na pokładzie 510 na przykład w korytarzu po wyrobisku nie widać drewnianych stempli, czyli tej obudowy. To drewno zaczynało drożeć, więc kopalnia po prostu szukała jakiegoś sposobu, żeby przyoszczędzić. Wykorzystano do tego węgiel. Po prostu węgla mieli tak dużo, że mogli sobie pozwolić na straty tak naprawdę. Pozostawiono takie filary węglowe, które były niejako obudową, która trzymała całość tego miejsca i dzięki temu właśnie to miejsce do tej pory zostało praktycznie nienaruszone. I jest niezwykłe. Przemieszczamy się więc pomieszczeniami w kształcie węglowych sześcianów, a trasa rodzinna to już gimnastyka dla wysokich. Warto doświadczyć samemu tego, co musieli przechodzić tu w XIX wieku górnicy, na dodatek z narzędziami, bo 100 lat temu jeszcze maszyn nie było. Węgiel, tu dzieci patrzą zaciekawione, wydobywano za pomocą najprostszych narzędzi. Czyli zielowka i perlika, tych dwóch narzędzi, które każdy z Państwa ma na hełmie, które skrzyżowane tworzą kupla górniczo, czyli godło górnicze. Szpicok, czyli te żelazko, ten szpiczaty był przykładany do pokładu, młotkiem tym perlikiem się pobijało, i tak ręcznie się wydobywało węgiel. To były początki. Następnie zaczęto używać materiałów wybuchowych. Najpierw czarnego prochu, potem innych, rzadko dynamitu. Po drodze, jak to w kopalni, rozglądamy się za skarbnikiem, mijamy kominek, przy którym można się było ogrzać, słuchamy nie tylko opowiadanych przez Leszka Bogdała ciekawostek, ale i legend. Legendy muszą być, bo trasa nie jest trudna i idą w niej nawet czterolatki. No i trochę hałasu też nas nie ominie. Największe zaciekawienie Tośka i innych dzieciaków budzą oczywiście maszyny górnicze. Jeden z pierwszych kombajnów ścianowych, KWB-3. Chcecie, tu już nie było tylko, że podcina nam pokład, ale tu już ten organ, który widzicie, a za chwilę go uruchomię, będziecie widzieć, jak taki kombajn pracuje, on nam urabiał węgiel, a dodatkowo zgarniał go na ten nasz pancerz, czyli przenośnik zgrzebowy, ścianowy. Oprócz wytransportowania węgla jest również trasą do tego oto kombajnu. Od tego pierwszego kombajnu praca górnika nie tylko w kopalni Luisa stała się choć trochę łatwiejsza. Trochę, bo kiedyś górnicy pracowali w ciszy, nasłuchując ewentualnych trzasków w ścianach zwiastujących zawał. Hałas ma więc też swoje wady. Wiatrem i deszczem czy śniegiem przejmować się nie trzeba. Temperatura nieznacznie wyższa dziś niż na powierzchni, więc wycieczka na tę porę roku jak znalazł. A komu mało, to właśnie na górze czekają dawne budynki ze sprzętem i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, a także, uwaga, rozrywkowo-edukacyjny park 12C. Bajtel Gruba, czyli plac niezwykły, plac zabaw dla dzieci z zajęciami, gdzie dziecko może wcielić się w rolę górnika i przetestować cały cykl wydobywczy, przy czym od razu uspokajam, za węgiel robi tuż wirek, więc spokojnie, warto zajrzeć do kopalni Królowa Luisa w Zabrzu. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Do usłyszenia się. Do usłyszenia. 27 minut po 7. Sosnowski. Przez świat głębokich wydm, przez zawieszony pył, pękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi smak, ledwo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę podaj mi, kiedy skoczę w ogień, na pustyni w mojej głowie, kiedy bez siły padnę, napój mnie. Wodę podaj mi, błagam, gdy zapomnę, oczy zapłoną jak pochodnie, gdy zostaniemy sami. Naszych głów, umiemy kłócić się bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Zapraszamy do reklamy. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą Sosnowski śpiewał. Szybka informacja od słuchacza. Niecały miesiąc temu Sosnowski wystąpił w kopalni Guido w Zabrzu, niedaleko miejsca, o którym opowiadał redaktor Krystian. A bardzo, panie Zbyszku, dziękujemy za tę informację. 7.30 minęła. Anna Kowalik-Brancati. Zażywana przez niemal 2 miliony Polaków chorych na cukrzycę metformina może zawierać silnie trujący związek chemiczny, między innymi podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych. Dziennik Gazeta Prawna, który o tym pisze, informuje, że rano eksperci Europejskiej Agencji Leków będą rozmawiali z przedstawicielami wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W polskim Ministerstwie Zdrowia w tym samym czasie ma się zebrać sztab kryzysowy. Stawią się na nim krajowi konsultanci z różnych dziedzin medycznych, eksperci Narodowego Instytutu Leków, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Metformina to bardzo popularny lek podawany przy cukrzycy typu 2. Katowicka prokuratura chce aresztowania znanego dziennikarza Kamila D. Śledczy postawili mu zarzuty oszustwa i podrobienia weksla zabezpieczającego kredyt na prawie 3 miliony złotych. Dziennikarz został zatrzymany przedwczoraj przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Zarzucane mu przestępstwo to zbrodnia przeciwko środkom płatniczym. Grozi za nie od 5 do 25 lat więzienia. Izba Reprezentantów ogromną większością głosów opowiedziała się przeciwko przywróceniu Rosji do grupy G7. Projekt rezolucji przedstawiono w sierpniu po oświadczeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, że na pewno zaprosi on Władimira Putina na przyszłoroczny szczyt grupy G7, który odbędzie się w Camp David w stanie Maryland. Rosja została zawieszona w prawach członka grupy w reakcji na aneksję Krymu i podsycanie konfliktu we wschodniej Ukrainie. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Pociągów ma być więcej. Prawie 6 600 000 000 złotych mają wynieść do 2028 roku wydatki na wsparcie rozwoju lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Chodzi o likwidację tak zwanego wykluczenia komunikacyjnego niektórych mieszkańców Polski, mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. We współpracy z samorządem w trybie konkursowym będziemy kreowali nowe połączenia kolejowe, budowali infrastrukturę, która później da skutek w postaci nowych połączeń kolejowych do miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców, których takich połączeń nie ma, nigdy nie było albo zostały zaniechane. Na liście takich miejscowości, do których w najbliższej dekadzie mają dojechać pociągi, są m.in. Jastrzębie-Zdrój, Świecie, Chełmno, Turek czy Busko-Zdrój. Ostateczną listę miejsc wskaże konkurs dla samorządów, który ogłosi spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Amerykańskie indeksy giełdowe notują najmocniejsze od 2 miesięcy spadki. Dow Jones stracił wczoraj ponad 250 punktów. Inwestorzy obawiają się wydłużenia sporu handlowego z Chinami o kolejny rok, co zasygnalizował prezydent Donald Trump. W Polsce dzisiaj w kalendarzu decyzja o wysokości stóp procentowych. O szczegółach Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. W Warszawie zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. W opinii większości jej członków argument przemawiający za podwyżką kosztu pieniądza, czyli rosnąca powyżej celu inflacja, równoważy się z argumentem sugerującym jego obniżkę, czyli słabnącym wzrostem gospodarczym. Zatem prawdopodobnie jeszcze przez dłuższy czas stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie 1,5%, a w konsekwencji oprocentowanie depozytów i kredytów też nie powinno się istotnie zmienić. W zagranicznym kalendarzu ekonomicznym publikacja wskaźników koniunkturalnych z Eurolandu i danych z amerykańskiego rynku pracy. Na koniec jeszcze waluty. Euro 4,28 zł, dolar 3,87, funt po 5,02 zł, a frank szwajcarski teraz po 3,91 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na wschodzie. Słabe opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem. Na krańcach wschodnich możliwe opady marznące, powodujące oczywiście gołoleć. Na północnym wschodzie kraju lokalnie także mgła. Temperatura od minus 1 stopnia na terenach podgórskich Karpat i Podkarpacia do plus 6 na zachodzie, a nawet 7 nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1590. Smartfon Huawei Y5 za jedyne 390 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Reflektory matrycowe LED Intellilux są. Podgrzewany fotel z masażem jest. Asystent pasa ruchu też. O czymś zapomniałem?

kiedy umarł, nikt nie śmiał zdjąć jego portretu. Kiedy umarł, nikt nie śmiał zdjąć jego portretu. Zobaczcie, może jest jeszcze u was znowu jego maska. Zobaczcie, może Sław Niedrowski. Kolejne spotkanie jutro. Jutro myślę, że będzie małe zaskoczenie muzyczne. A jeśli chodzi o koncert, który 9 grudnia w Teatrze Polskim, to pani Małgorzata wraz z osobą towarzyszącą wybierze się na ten koncert. Jutro też będziemy mieli zaproszenie na ten właśnie występ. Za 18 minut 8, no to pora na gościa. Zapraszamy do Trójki. A w studiu osoba, którą państwo bardzo dobrze znają, Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, witam. Dobrze znają, a może też lubią czasami. Na pewno. Nasz korespondent w Moskwie, tym razem w studiu w Warszawie, bo łączymy się zwykle z Moskwą, ale dzisiaj nie. Dzisiaj jesteś w Warszawie. Łącza zamokły, zamarzły i w ramach obowiązków służbowych przyjechałem. A sprawdzałeś, jaka pogoda w Moskwie dzisiaj? -2, -3 i dość drzysto. Aha. Taka jak wylatywałem w nocy z Moskwy, to troszkę pruszył śnieg. Ale nie o tym będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali o przekleństwie cara Iwana. Taki, tytuł nosi twoja nowa książka, bo tych książek już kilka masz w dorobku. Ja się pochwalę państwu, to jest pierwsza moja powieść, można powiedzieć, taka beletrystyka w wykonaniu Jastrzębskiego. No właśnie, chciałem od tego zacząć, bo tak do końca nie byłem przekonany, nie byłem pewien, czy to jest taka praca dziennikarska reportażowa, nie. Czy to jest powieść. Znaczy, praca dziennikarska i to mówię z całą odpowiedzialnością, dość ciężka, jeśli chodzi o znalezienie różnych historycznych ciekawostek dotyczących Moskwy, tak? Natomiast cała fabuła jest wymyślona przeze mnie i to jest takie troszkę... Niektórzy może się tutaj nawet obruszą, takie pomieszanie Dona Browna z Bułhakowem, ale jeżeli kogoś tym zachęcę, to będzie mi tym bardziej miło. Zastanawiałem się nad tym Danem Brownem, bo to trochę tak. Rozwiązują zagadki moi bohaterowie. Poszukują jednej z największych takich, można powiedzieć, ciekawostek, takiego skarbu moskiewskiego, czyli czegoś w rodzaju komnaty bursztynowej. To jest biblioteka antyczna, biblioteka Iwana Groźnego, tak ona jest znana w historii. I ale te wszystkie zagadki. W internecie. Tak, te wszystkie zagadki są oparte na prawdach historycznych dotyczących i okresu średniowiecza, i współczesnej Rosji, tego wszystkiego, co się w Rosji dzieje. No, głównie w Moskwie, tak? Bo moja książka jest osadzona w Moskwie, więc jeżeli ktoś zapozna się z historyczną częścią tej księgi, bo ona jest dość obszerna, nawet sam się zdziwiłem, bo się pierwszy raz mam ją w ręku i okazuje się, że ma 480 stron. Nie wiedziałem, że aż tyle napisałem. Tak, tyle napisałeś. To będzie miał naprawdę niezły przewodnik historyczny po Moskwie. Bo te tajemnice, to wszystko to jest, gdzieś tam istnieje, funkcjonuje tak. W świadomości. To nie są tylko legendy, to są rzeczy oczywiście historie spisywane przez kolejnych kronikarzy na przestrzeni 600 lat, tak można było powiedzieć. I są osoby, które poszukują księgozbioru i poszukiwały Iwana. Całkiem profesjonalnie, bo chociażby Strzelecki, który jest znany w środowiskach historycznych, tych historyków i archeologów, którzy badali podziemia Moskwy. Nazywany jest jednym z ojców współczesnych digerów moskiewskich, czyli tych wszystkich ludzi, którzy penetrują podziemia miasto, w szczególności Moskwy, a pod Moskwą jest takie sobie miasto, może nawet większe od Moskwy, budowane od czasów Iwana Groźnego, albo może nawet jego dziadka Iwana Srogiego. Ale o tym czytaliśmy w innej. Tak. I ja mając wiedzę z tamtej książki, postarałem się opowiedzieć Państwu o Moskwie, o historii Moskwy, ale także o współczesnej polityce, o współczesnym społeczeństwie rosyjskim, jak on odbiera historię i jakie są paralele między, nie wiem, Iwanem Groźnym, a współczesnymi władzami Federacji Rosyjskiej, szczególnie jednym z przedstawicieli władz Rosji. Trochę tak jakby dając Państwu też przykład tego, jak myślą Rosjanie. Rosjanie są nastawieni bardzo mocno na różnego rodzaju przesądy, jakieś, nie wiem, wróżby, przepowiednie, i to także odbija się w ich codziennym życiu i tym, jak patrzą na współczesną politykę. O tym w książce oczywiście nie ma, ale takim przykładem ze współczesnego życia polityczno-społecznego Rosji jest chociażby wyprawa szamana z Jakucji, tak, który powiedział, że on jako pełnoprawny szaman jakucki idzie teraz do Moskwy po to, żeby wygnać z Kremla złego ducha, którym jest Władimir Putin. Doszedł do Irkucka w ciągu tam chyba 2 czy 3 miesięcy i został zatrzymany przez FSB i z powrotem odwieziony do Jakucji. A miał dojść w 2020 roku. To powiedzmy, jak takie nawiązanie od cara Iwana do współczesnego Kremla może być odebrane w Rosji? To zależy. Jeżeli popatrzymy na książki gości także Trójki, mhm, czyli Głuchowskiego, Łukianienki, to oni są przez czytelników odbierani bardzo pozytywnie, natomiast może niekoniecznie przez wszystkich krytyków związanych ze współczesnymi władzami, z Kremlem, i pewnie na samym Kremlu też nie do końca są odbierani pozytywnie, choć ja czytam książki, nie wiem, Metro, czy Brudnopis, czy Stopis z wielką przyjemnością, a one przecież opowiadają i o współczesnej Rosji, tylko w odniesieniu takim fantastyczno-naukowym, gdzie nie zawsze da się wszystko powiedzieć wprost, ale czytelnik, który chce odnaleźć kawałek swojego życia w tej książce, na pewno odnajdzie. I moja książka jest w bardzo podobnej tonacji utrzymana. Nie ukrywam, że inspirowałem się współczesną literaturą, tą taką political fiction, która jest dzisiaj dostępna na półkach w księgarniach w Rosji. To jeszcze powiem krótko, kim są bohaterowie tej książki? Dwoje bohaterów. Aleksander jest dziennikarzem telewizyjnym z całym bagażem obciążeń związanych ze współczesnym, znaczy z uprawianiem współcześnie dzisiaj, tak, zawodu dziennikarza w Rosji, w tych trudnych warunkach, w jakich Rosja się politycznie znajduje, a jego partnerką w poszukiwaniu biblioteki Iwana Groźnego jest młoda, piękna dziewczyna, która pisze doktorat z historii literatury rosyjskiej. A co jest w księgozbiorze cara Iwana? Oj, tam są... No, jeżeli Państwo czytali książkę, nie wiem, no chociażby dotyczącą różnych bibliotek aleksandryjskich, czy księgozbiorów antycznych, które zaginęły, to w bibliotece Iwana Groźnego znajdowały się te wszystkie skarby literatury, sięgając od czasów antycznych poprzez średniowiecze, i one trafiły do Moskwy. Ostatni raz były widziane za czasów Iwana Groźnego i potem gdzieś przepadły, gdzieś zostały schowane i do dzisiaj nie można znaleźć tych ksiąg. I pewnie nie chodzi tylko o same księgi, ale także o oprawy tych książek, które są niezwykle drogie ze względu na drogocenne kamienie, kruszec, który został użyty do ich wykonania, ale także dlatego, że legendy moskiewskie opowiadają, iż w księgozbiorze cara Iwana znajdują się takie księgi, o których oglądamy różnego rodzaju filmy przygodowe, czyli jakieś tam księgi przywiezione z Egiptu, gdzie znajdują się zaklęcia, na przykład przedłużające życie albo pozwalające na kontakt z innymi światami. Ocieramy się o magię. Bardziej o fantastykę, bo też możemy wzorem niektórych pisarzy rosyjskich troszkę popodróżować w czasie. Zapowiada się całkiem Ciekawa przygoda. Ja sam przeczytam z wielkim zainteresowaniem, bo człowiek tak bazgrze i nie wie co. Wiemy, o czym było. Przekleństwo cara Iwana. Maciej Jastrzębski. Maćku, bardzo dziękuję. Polecamy ja również Państwu. Bardzo dziękuję. Oczywiście na książce trójkowe logo, czyli trójkowy znak jakości. Dziękujemy, do usłyszenia. Jeszcze chciałem coś powiedzieć. Mamy dla Państwa egzemplarze książki. 227 trójek, proszę telefonować. Piotr Łoda jest przygotowany. Całkiem sporo mamy. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafi szat. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Si źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi. Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek. WW nocą. Za 8 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. I za chwilę znów padnie nazwa tego zespołu. Znów, bo w ostatnich dniach ktoś często pada. Każdy ma swój sprawdzony sposób na zimę. Całkiem popularnym jest na przykład planowanie już następnego lata. Zacznę tak. Lato to muzyczne festiwale, a zima to czas, kiedy ich organizatorzy zaczynają dzielić się informacjami na temat tego, kto na tych festiwalach wystąpi. Pierwszą gwiazdą popularnego u nas festiwalu Colors of Ostrava, popularnego, bo tuż za granicą Polski, na festiwalu można język polski usłyszeć tak często jak język czeski. I pierwszą gwiazdą, którą właśnie poznaliśmy, jest duet 21 Pilots, którego wymienialiśmy nazwę całkiem niedawno przy okazji zapowiedzi innego festiwalu. Ewentualny wyjazd na Colors of Ostrava trzeba planować, od razu przypomnę, na czas między 15 a 18 lipca. One Pilot. Teraz będzie troszkę niełatwej muzyki, ale pojawi się już legenda. Greg Dooley, lider najpierw The Avon Weeks, a potem The Twilight Singers, tym razem przymierza się do wydania płyty solowej. Album Random Desire ukaże się 21 lutego, a zapowiada go piosenka Pantomima. Prace nad płytą zaczęły się 2 lata temu, po wydaniu przez The Avon Weeks płyty In Spades. Drugiej po wznowieniu przez nich działalności kilka lat wcześniej. Zainspirowany przez takich multiinstrumentalistów jak Prince i Todd Rundgren, Greg Dooley postanowił zagrać na niemal wszystkich instrumentach jak najlepiej potrafi. Tak, na dodatek samemu. Albo sam. Właściwie to nie wiem, która forma jest dobra, wstyd się przyznać. Sam Fender. A, przepraszam. Ale to ja nie wiem, bo być może ta druga gitara.